ہم تمام شرکا محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا. یہ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا ہم نے گزشتہ جمعہ یہ عرض کیا تھا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے سرکار کو وہ معجزہ عطا فرمایا گیا, یعنی یہ پورا سفر معراج اور اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کسی دوسرے نبی کو اس شرف سے مشرف نہیں کیا گیا. پھر ہم نے اس کی مثالیں دی کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عظیم معجزات عطا فرمائے, جیسا وہ دور تھا اس کے مطابق اللہ کے نبی اس سے بہت بڑے کمالات لے کر آتے اور اپنے زمانے میں جو کمالات یا شعبے ہوتے ان سب کو اپنے کمالات سے زیر کر دیتے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ اللہ کے نبی. لیکن حضور علیہ السلام کی جب باست ہوئی تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم, دیگر انبیاء تو معجزے لاتے رہے مگر ہم نے اپنے حبیب کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. اور اس پر ہم نے گزشتہ جمعے عرض کیا, آج ہم اسے مناسب سمجھا, ہم نے آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا ہم وہ حصہ بیان کریں کہ جس میں ہمارے لیے بے شمار واعظ اور نصیحت ہے, اس کو سننے کے بعد ان گناہوں سے بچا جائے اور ان گناہوں کی سزا کی تمثیل ایک مثال اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھائی جو دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں. اور علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی اپنی مارکات العرا کتاب خصائص کبرا میں بھی اس کا تذکرہ کیا, کچھ بخاری کے جو شروع ہیں ان میں بھی ہے, کچھ حصہ اس کا بخاری میں ہے, کچھ حصہ مسلم شریف میں ہے اور دیگر کتب میں یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ موجود ہیں. آج ہم اس میں کا ایک معراج النبی کا ایک اقتباس جو سزاؤں کے بارے میں ہے, جو گناہوں پر تادیب کے بارے میں ہے, صرف آج ہم اس پر کلام کریں گے کہ معراج النبی کا وہ حصہ جس میں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ نصیحت ہے اس کو ہم بیان کریں. سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید اس آیت کو لیجیے اور اس آیت کو سامنے رکھ کر یہ تمام نظیریں آپ کے سامنے رکھیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص نبی پاک صاحب لولاہ صلی اللہ تبارک و تعالی علی وسلم کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک بہت ہی مختصر رات کے حصے میں. بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی, وہاں اپنے حبیب کو لے گئے. لے نوری یہو من آیاتنا, تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. اب وہ نشانیاں کیا ہیں؟ کچھ نشانیاں زمین پر ہیں, کچھ نشانیاں آسمان پر ہیں, کچھ نشانیاں سدرہ پر ہیں, کچھ نشانیاں عرش پر ہیں اور کچھ چیزیں لامکا کی ہیں. اب ہم من آیاتنا, تاکہ ہم کچھ عجائب اور غرائب اور حضور علیہ السلام کو اپنی کچھ نشانیوں میں سے دکھائیں. اس آیت کو ذہن میں رہیے, لے نوریہو من آیاتنا, تاکہ ہم اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ آیات دکھائیں. بخاری اور مسلم میں اس کا ابتدائی حصہ یوں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تینوں روایتیں حرم شریف میں تھے, حطیم میں تھے, حضرت ام ہانی کے یہاں تھے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی خدمت میں آئے, 50,000 فرشتوں کی معیت ان کے ساتھ حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر. اور یہ ہم معراج النبی کے قصے میں کسی اور وقت میں بیان کریں، صرف تکمیل کے طور پر حضور کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل سینے سے نکالا گیا، تین مرتبے اسے زمزم شریف سے دھو کر حضور کے سینے میں رکھ دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کچھ طبق، جیسے ہمارے یہاں کھانے پینے کے طبق ہوتے ہیں، اس طریقے سے سونے اور چاندی کے جو طبق، ان میں نہ جانے کیا کیا رحمتیں، کیا کیا نعمتیں اور کیا کیا حکمتیں، وہ حضور علیہ السلام کے سینے میں انڈیل دی گئیں، اور انڈیلنے کے بعد جبریل امین نے سینہ اس طریقے سے بند کر دیا. اب اس کے بعد اٹھا کر کہا، حضور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یاد فرمایا، حضور کی سواری کے لیے ایک جانور لایا گیا تھا. رامی نے جب کہا کہ ایک جانور تھا حضور کے لیے لایا گیا، پوچھنے والے نے کہا کیا اسی کو براق کہتے ہیں؟ کہا اسی کو براق کہتے ہیں. تو براق پر حضور کو سوار کر کے جب مسجد اقصا لے جایا گیا، تو امام سیوطی کے خصائص کبری اور دوسری کتب میں یہ ہیں کہ یہ علامتیں، یہ نشانیاں حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جاتے وقت ان نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا، کہ جس کو آج ہم نے اپنا عنوان بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قوم وہ ہے کہ جو ابھی کھیتی کر رہی ہے، ہل چل رہا ہے، ادھر سے ہل چل رہا ہے اور پیچھے سے کھیتی تیار ہو رہی ہے، یعنی اتنی ذری سی دیر. حالانکہ کھیتی کے بونے کے بعد، اس کی آبیاری کے بعد، کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ کھیتی تیار ہوتی، لیکن جب ہل چلا رہا ہے پیچھے سے کھیتی پوری تیار، ایک قوم اس کھیتی کو کاٹ رہی، اس سے منفیات اور اس سے پورا فائدہ حاصل کر رہی. حضور علیہ السلام سب جانتے تھے، اگر یہ نہ پوچھتے یہ پیغام ہم تک کیسے پہنچتا؟ حضور علیہ السلام نے کہا جبری یہ کون سی قوم کہ ابھی ہل چلا رہی اور ہل چلانے میں کھیتی ابھی تیار، فوراً تیار ہو کر اس سے استفادہ اور اس سے متمتع بھی ہو رہی، یہ کیا معاملہ؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ان امت کے افراد کا یہ عمل آپ کو دکھایا گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پیسہ لگاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، جیسے مسجدیں بناتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ ان کی مثال آپ کو دکھائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو کچھ خرچ ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کرنے کے بعد فوراً اس کا اجر و ثواب ان کو عطا فرماتا. تو آپ کو یہ مثال دکھائی گئی ہے کہ آپ کے غلام جو دین کی خدمت پیسوں سے سر انجام دے رہے ہیں، تو یہ وہ کھیتی آپ کو دکھائی جا رہی کہ فوراً ہی ہل چلا، بیج بویا اور اس کے بعد میں وہ کھیتی جو ہے وہ تیار بالکل ہے. اسی لیے حدیث شریف میں ایک دوسرے مقام پر ہے جس کو آپ نے زکات کے عنوان پر جو ہم نے کلام کیا اس میں آپ نے سنا ہوگا، اس میں یہ ہے کہ کوئی آدمی جب نیک کام کرتا، چاہے وہ مختصر کیوں نہ، جب وہ دیتا، عدل کا تقاضا تو یہ ہے ایک روپیہ دے تو ایک ہی روپیہ اس کا اجر ملے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید جو اس کو سبا سنابل سے تعبیر کیا کہ ایک گندم آپ نے بویا اور اس گندم سے جب ٹہنیاں نکلی تو سات ٹہنیاں نکلی، اور ایک ایک ٹہنی میں سو سو گندم لگے، ایک گندم کے بدلے میں کتنے گندم آئے؟ 700. اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ اگر چاہے اس سے بھی زیادہ تمہیں عطا فرما دیں. تو عام طور پر ایک کا اجر ہے 10 گنا، اور 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا، اور نیت جتنی زیادہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید وسعت عطا فرما دیتا ہے. کہو دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے جو نیک لوگ ہیں جو اللہ کے راستے مال خرچ کر رہے ہیں، یہ اس کھیتی کو بطور تمثیل آپ کو دکھایا گیا. حضور آگے چلے کسی معراج کے سفر میں، آگے جب چلے تو آپ نے ایک بڑا عجیب واقعہ ملاحظہ فرمایا، ایک قوم لیٹی ہوئی ہے اور فرشتے پتھروں سے ان کے سر کو کچل رہے ہیں، ان کا بھیجا باہر آ رہا، جیسے سر کو کچلتے ہیں بھیجا باہر آ رہا، اس کے بعد فوراً وہ ٹھیک ہو جا، مارتے جا رہے ہیں فوراً وہ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا جبریل یہ کون سی قوم ہے، یہ کیا معاملہ؟ کہا حضور یہ وہ قوم ہے کہ جب نمازیں ہوتی اور اذانیں ہوتی تو یہ تکیے سے ہلتے نہیں تھے، بستر چھوڑنے کو طبیعت نہیں چاہتی تھی، نمازوں کو چھوڑا کرتے تھے. اس کی شرح میں ایک جگہ کسی محدث نے لکھا، یہ دماغوں کو اس لیے کچلا گیا کہ اصل قصوروار تو دماغی ہے یا نہیں، کہ آدمی کو سکون چاہیے، اطمینان چاہیے. صبح اٹھ کر آدمی اگر فجر کو جائے نیند میں خلل آ جائے گا، یہاں تک کہ ایک نماز چلی جاتی ہے تو ان کے سروں کو کچل کر بتایا جا رہا کہ یہ بے نمازیوں کا انجام یہ ہے، اور ان کے ساتھ تا قیام قیامت ایسا ہی ہوتا رہے گا. یہی سزا انہیں ملتی رہی کہ جو جان بوجھ کر نمازیں قضا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آج آپ دیکھیے، اگر یہ مثال حضور کو دکھائی نہ جاتی اور یہ بات حضور صحابہ کرام علیہم رضوان بیان نہ فرماتے تو آج ہم تک نہیں پہنچتی. ہم تک کس لیے پہنچی؟ حضور نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل امین نے تفصیل بتائی، پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ قصہ بتایا کہ جناب یہ ان کو یہ عذاب دیا جا رہا. یہاں ایک بات آپ کے ذہن میں رہے، ہم اہل سنت و جماعت کا اس معاملے میں نظریہ یہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے. بعض لوگ اس نئے دور میں، جن کا میں آگے ذکر کروں گا وہ بھی حدیث شریف میں، اس نئے دور میں جہاں اور مسلمات دینیہ کا انکار کرنے لگ گئے، جیسے نئے نئے ڈاکٹر، ماسٹر، بیرسٹر، پتہ نہیں کون کون آ کر کے ٹی وی میں گفتگو کرتے، بڑے بڑے اہم ادب مسائل پر ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسے بالکل فری بورڈ، جو جی چاہے کرے، نہ کوئی گرفت ہے مذہبی، نہ حکومت کی طرف سے ان کے لگا، جو جی چاہے کہیں. وہاں ایک فرقہ اب یہ جنم لے گیا کہ جو عذاب قبر کا منکر ہے، کہتا ہے کوئی عذاب قبر، کوئی قبر وغیرہ میں جو ہے وہ کوئی باس پوری نہیں ہوگی، جو کچھ ہوگا وہ قیامت میں ہوگا. حالانکہ صاحب مشکات نے صحہ ستہ میں پوری حدیث کی کتابوں میں ایک پورا باب باندھا گیا اور اس باب کا نام رکھا گیا اس بات عذاب القبر، کہ عذاب قبر کا باب ہے یہ، جس میں ہم یہ حدیثیں بیان کریں کہ جن کا تعلق عذاب قبر. اور صاحب مشکات اس میں تین فصلیں قائم کی اس باب میں، اور ہر فصل میں عذاب قبر سے متعلق بہت ساری باتیں عزیزان گرامی بیان کی ہیں. تو یہ مثال دکھائی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بے نمازی، ان کے سروں کو کچلا جاتا اور اس کے بعد ان کے سر بالکل درست ہو جاتا، اور پھر فرشتے یہی عمل ان کے ساتھ کر رہے. بتانے پر پتا لگا کہ یہ جو سونے والے لوگ ہیں جس میں نمازیں ضائع ہو جائیں، نمازیں چلی جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کی مثال جو ہے وہ آپ کو دکھائی گئی ہے. اللہ اکبر. حضور استغفار پڑھتے ہوئے پھر اس کے بعد کچھ آگے بڑھے. جب آگے بڑھے تو ایک عجیب قوم آپ نے دیکھی کہ جنگل میں پتھر، آگ، درختوں کی چیزیں کھائے چلے جا رہا مگر پیٹ نہیں بھر رہا. کچھ الا بلا جو جنگل، پتھر، کنکر، یہ سب کھائے جا رہے مگر پیٹ نہیں بھر رہا. جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل، یہ کون سی قوم، یہ مجھے کیا دکھایا جا رہا، یہ کیا مسئلہ؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ قوم دکھائی گئی کہ جو زکات نہیں دیتی تھی اور جو زکات کا حصہ وہ بھی خود کھا جاتی، یعنی جو غربا اور فقیروں کا حصہ ہے وہ خود کھا جاتی ہے. اس کی ایک مثال آپ کو دکھائی گئی کہ جو ان کے کھانے والی چیز نہیں وہ یہ کھا رہے ہیں. تو اب عذاب ان پر یہی ہو رہا کہ جو کھانے والی چیز نہ تھی وہ ان کو کھلائی جا رہی اور وہ کھا رہے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھر رہا. اس سے کیا پتا لگا کہ جو زکات نہ دے اس کے ساتھ یہ عمل ہوگا، جس کی تمثیل حضور علیہ السلام کو دکھائی گئی. اور پوچھنے پر جبریل امین نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو زکات نہیں دیتے. آج ہم غور کریں اپنے تمام مسائل اور معاملات پر کہ کتنے لوگ ہیں جو زکات دیتے ہیں. ہر چند کی یہ الگ عنوان، لیکن کچھ ایک دو باتیں آگے کر کے ابھی بہت ساری مثالیں باقی جن کو بیان کرنا ہے وہ رہ جائیں گی. زکات میں جو مال زکات کا ہے وہ آپ نہ نکالیں تو میں صرف نکات بیان کرتا ہوں، کسی وقت ہم زکات کو عنوان بنا کر کلام کریں گے تو اور دیگر باتیں ہم وہاں بیان کریں. فرمایا گیا کہ اگر زکات نہ نکالی جائے اور یہ غریبوں کا، فقیروں کا حق اگر ہمارے مال میں شامل رہے، یہ حلال مال کو بھی ہلاک کر دے گا، طیب جو مال ہیں ان کو بھی ہلاک کر دے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ بازار میں ہیں، بیپاری حضرات ہیں، مجھے بتائیے آپ ذرا اپنے ارد گرد آگے پیچھے اپنے عزیز اقرب، دوست، احباب، رشتہ دار، اقارب ہے، ان کو دیکھیے کہ جو حضرات بڑی پابندی سے زکات نکالتے ہیں نسبتاً ان کا مال ہلاکت سے محفوظ رہتا جو زکات نکالنے والے. اور یہ آزمائیے بزنس میں تجارت میں نشیب و فراز تو چلتا رہتا, اس لیے کہ نہ مقسم نہ بینوں معیشتوں پھر حیات دنیا اور افانہ بادوں فوق آبادین درجہ, ہم نے تو معیشت کے معاملے میں سب کو ایک جیسا تو نہیں رہا, کسی کو ایک کے اوپر ایک فضیلت دی ہے, کوئی چھوٹا بیپاری کوئی بڑا بیپاری ہے, کوئی کام کم زیادہ کرتا ہے کوئی کم کرتا ہے, یہ نشیب و فراز تو دنیا کا الگ معاملہ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مشاہدہ یہ کہتا کہ جو لوگ زکات پابندی سے نکالتے ہیں ان کا مال ہلاکت سے بچ جاتا ہے. آج اگر کسی نے 1,00,000 زکات نکالی اس میں اتنی برکت ہوگی کہ آئندہ مال اتنا بڑھے گا کہ 1,50,000 نکالے. اب آزمائیے ایک بات, اور دوسری بات کی ضمانت حدیث شریف میں دی گئی. میں نے یہ کہا کہ زکات دینے والوں کا مال عموماً ہلاکت سے بچ جاتا, یہ حدیث شریف میں بتایا گیا. فرمایا کہ زکات نکال کر اپنے جو باقی مال تمہارے پاس بچ جائے وہ زکات نکال کر اپنے مال کو قلعے میں بند کر دو. کیا مطلب ہوا؟ اس زمانے میں کوئی اسٹیٹ بینک یا بینک نہیں ہوا کرتے. فرمایا کہ زکات نکالنے کے بعد جو مال بچ گیا یعنی جو صاف اور ستھرا مال ہے وہ گویا اس کو قلعے میں بند کرنے سے تعبیر کیا گیا. کیا مطلب قلعے میں بند کرنے کا؟ کہ یہ مال اب ہلاکت سے محفوظ ہو گیا. اللہ اکبر. اور ایک حدیث شریف میں فرمایا جب آدمی زکات نکالتا ہے کوئی نیک کام کرتا ہے صرف اتنا ہی نہیں ملے گا, فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اس زکات یا نیک کام میں جو تم پیسہ صرف کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس مال کی پرورش کرتا. کیا مطلب پرورش کا؟ حضور نے اور آسان فرما دیا, ہماری عقل ہمارے ذہن کو سامنے رکھ کر تاکہ بات ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے. فرمایا کہ یہ تمہارے مال کی پرورش کرتا اللہ تعالیٰ. کیسے پرورش کرتا ہے؟ فرما جیسے تمہاری یہاں بھینس نے بچہ دیا, اب تم پرورش کر رہے ہو, سال 1.5 سال کے بعد وہ پورا بھینسا بن جائے یا بھینس بن جائے, گائے نے بچہ دیا آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں, سال 2 سال میں وہ پورا گائے یا پورا بیل بن جائے, اس طرح تمہارے صدقے کی اللہ تعالیٰ پرورش کرتا. اور جس وقت تمہیں اعمال نامے میں جب دیا جائے گا اتنے بڑے بڑے پہاڑ اتنے بڑے بڑے صدقے ہوں گے, آپ دیکھ کر کہیں گے ایک بشری تقاضے کے مطابق یہ کسی اور کا اعمال نامہ تو نہیں دے دیا گیا, میں نے تو اتنا مال کبھی بھی اللہ کے راہ میں نہیں دیا, اتنے پیسے تو کبھی اللہ کے راہ میں خرچ نہ کی. وہ بندے کو بتا جائے گا کہ بندے فلاں موقع پر تو نے دیا تو اتنا تھا مگر اللہ نے اس کی پرورش کر کے اس کو پہاڑ کے برابر بنا دیا, کتنا برابر بنا دیا, اتنا اجر و ثواب. اور جو نہ دے مال کو بھی ہلاک کر دے گا, اس آدمی کو بھی ہلاک کر دے گا, اور قیامت میں عالم برزخ کی تباہی تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. جیسا اس حدیث شریف میں ہے کہ جناب پتھر مٹی درخت انگارے سب نگلے جا رہے ہیں مگر پیٹ نہیں بھر رہا, یہی ان کا حال ہے جو زکات نہ دینے والے لوگ ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے مگر ابھی بھی پیٹ ان کا نہیں بھر رہا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو اس کی مثال دکھائی گئی. حضور اور آگے بڑھے, ایک قوم کو دیکھا, وہ قوم کیا ہے, بہترین قسم کے نفیس کھانے ان کے سامنے رکھے ہوئے, جیسے کوئی دسترخوان سجایا جاتا دعوتوں میں کہ بہترین کھانے شاندار حلال طیب ان کے سامنے رکھے ہوئے, مگر وہ چھوڑ کر مردار غلیظ گوشت وہ کھاتے ہیں جو کھانے کی چیز نہیں اسے کھا رہے ہیں. جبریل امی سے پوچھا, جبریل یہ کون احمق لوگ کہ جو بہترین نفیس کھانوں کو چھوڑ کر کے اور یہ غلیظ قسم کے کھانے سڑے ہوئے گوشت اور سڑی ہوئی چیزوں کو کھا رہے ہیں؟ جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی وہ قوم دکھائی گئی کہ جن کے پاس حلال اور طیب بیویاں موجود ہیں, منقوہ نکاح والی عورتیں موجود ہیں, اور وہ عورتیں تو اپنے بستر پر لیٹ کر اپنے شوہروں کا انتظار کرتی ہیں اور یہ کمبخت جا کر کے کہیں دوسری جگہ منہ کالا کرتے ہیں, یعنی بجائے حلال کے طیب اس کو چھوڑ کر حرام کا ارتکاب کرتے ہیں. تو یہ وہ قوم آپ کو دکھائی گئی ہے کہ جو حلال طیب عورتوں کو چھوڑ کر اور حرام کی طرف جناب وہ جاتے ہیں، اور ان کی حلال طیب بیویاں اپنے بستروں پر اپنے شوہروں کا انتظار کرتی ہوتی ہیں، یہ ان کی مثال دکھائی گئی آپ کو کہ بہترین حلال طیب اور پاکیزہ کھانے ان کے سامنے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سب جو ہیں وہ سڑا ہوا گوشت اور سڑے ہوئے جناب کھانے جو ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ اب اس دور میں ہم دیکھیں عزیزان گرامی، آج کل بیر عربی جو ہے وہ بالکل معمول بن گیا، عموماً بڑے لوگوں کا ایک فیشن بن گیا کہ گھر نہیں جاتے۔ یہ تو ابھی یہ بیماری آ رہی ٹی وی کے ذریعے، چینل کے ذریعے، یہ شیطان کی آنکھ جو ہے لیڈ اس کے ذریعے سے آ رہی یہ بیماری، خدا نہ کرے کہ یہ پوری پہنچے آپ نکل جائیں۔ ہم جب باہر جاتے ہیں خواتین ایک ہی شکایت کرتی ہیں شوہروں، ارے صاحب مولانا ہم نے سنا کہ آپ تعویذ دیتے ہیں، آپ کوئی ایسا تعویذ دیں کہ ہمارا شوہر ہفتہ اور اتوار کو تو گھر آتا ہی نہیں۔ ایک فیشن بن گیا بڑے لوگوں کا کہ ہفتہ یا اتوار جو ہے یہ کلبوں میں گزارتے ہیں، کہیں عیاشی کرتے ہیں، کہیں نہ جانے کیا کرتے ہیں، ساری زندگی ہی کرتے رہے۔ ایک اکبر الہ آبادی نے بڑا عمدہ نقشہ کھینچا ایسے لوگوں کا، ایسی تہذیب کا۔ اکبر الہ آبادی کہتا ہوئے اس قدر مہذب کہ کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، اتنے مہذب بنے، اتنے ترقی یافتہ بنے کہ کبھی گھر کا منہ نہیں دیکھا، ہوئے اس قدر مہذب کہ کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جانا۔ کیا شاندار زندگی، دیکھا آپ نے، گھر ہی نصیب نہیں ہو رہا، اپنا بنگلہ ہے، حلال بیویاں ہیں، مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن ساری حرام کاریوں میں راتیں باہر گزارتے ہیں، دن بھر کہاں ہوتے ہیں، اور کلبوں میں ہوتے ہیں، اور جوا اور شراب، ایک طوفان بدتمیزی۔ عزیزان گرام، فرما گیا کہ یہ آپ کو اس کی مثال دکھائی گئی ہے کہ جو اپنی حلال اور طیب بیویوں کو چھوڑ کر یہ حرام کاری میں مصروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آفتوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اب تھوڑی سی میں بات ذرا سا اس کے ہٹ کے کرتا ہوں، آج برائیوں کا ارتقاء، میں سیاسی تقریر نہیں کر رہا، اور ایسا کہنے میں بڑی سی بڑی مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے ذہن میں حکومت کا طرز عمل دیکھی، حکمرانوں کا طرز عمل دیکھ، اس سے پہلے آپ نے دیکھا حدود آرڈیننس بل منظور ہوا، پتا چلا آپ کو؟ کبھی آپ نے پڑھا یہ پہلے کا حدود آرڈیننس کیا ہے اور اب کا کیا ہے؟ کبھی آپ کسی قانونی دکان سے اردو کا ترجمہ لے کر حدود آرڈیننس پڑھیے، پھر اس کے بعد وہ پڑھیے کہ جس میں ترمیم کی گئی، جس کو قومی اسمبلی جیسے دانش مند دانش قدے نے ان کو جناب جو ہے وہ اوکے کر دیا۔ اس کے میں چند مندرجات آپ کو بتاتا ہوں تعزیر پاکستان، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہماری اس محفل میں چند وکلا بھی ہوتے ہیں، وہ اس کی تصدیق کریں۔ اب اگر بدکاری کرتے ہوئے اگر پولیس کو پتہ لگ جائے اس مکان میں بدکاری ہو رہی ہے، حدود آرڈیننس میں یہ ترمیم ہوئی، یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے کہ یہ پولیس کو در اندازی کا حق نہیں ہے، پولیس مداخلت نہیں کر سکتی۔ کتنی شاندار ترمیم ہے، آپ نے دیکھا مکمل بدکاری کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔ اچھا آپ نے دیکھا کہ ہماری یہاں ذرا ہٹ کے گفتگو ہے مگر چمل میں تلخ نوائی میری گوارا کر، یہ پتا تو لگے آپ کو ہمارے قانونی ادارے اور جو بڑے بڑے لوگ کروڑوں فر کے مالک عزت دار بنے ہوئے ان کا حال کیا ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیے ہماری یہاں ڈبل سواری پر پابندی لگتی ہے، جو لائن آرڈر کا مسئلہ ہے بھائی، ڈبل سواری پر آدمی کسی کو مار کے نکل جاتا کچھ کرتا ہے، یہ ہوتے ہیں، چلیے یہ بہت زیادہ غیر اخلاقی نہیں، لوگوں کو پریشانی ہوتی، لیکن پولیس اگر پکڑ لے آپ کو ڈبل سواری معمولی جرم، پولیس اگر آپ کو پکڑ لے تو آپ کا ایف آئی آر کاٹ کے صبح آپ کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے گی، شناختی کارڈ لے کر جائیں تو آپ کے شناختی کارڈ پہ ڈبل سواری کی ضمانت نہیں ہوگی، اس لیے کسی بھی تھانے دار باضابطہ وہ جائے گا جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے، وہ 5,000-10,000 فائن کرے گا، یا فائن نہیں ہو ضمانت پہ رہا کرے گا، مگر شناختی کارڈ پہ ضمانت نہیں ہوگی۔ کوئی زانی اگر پکڑ لیا جائے ہائی کورٹ میں پہنچ جائے تو یہ امینڈمنٹ آئی ہے زنا آرڈیننس، حدود آرڈیننس میں کہ زنا کے الزام میں کوئی آدمی پکڑا جائے اور جناب جب جائے تو کیا ہوگا، شناختی کارڈ پہ ضمانت ہو جائے۔ کوئی آدمی پہنچ جائے, شناختی کارڈ لے لے, اور جب اس کی تاریخ پڑے تو اس کے بعد میں تاریخ بھگتا کر جو بھی معاملہ آگے کہو وہ اس کو کلیئر کر لے. تو گویا ہمارے یہاں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری سے یہ اتنا بڑا گناہ, اور اس سے بدکاری کا گناہ کا اگر آپ اندازہ لگائیں. سنا آپ نے کیا آئیے امینڈمنٹ. دوسری ایک اور ترمیم سنیے آپ, وہ ترمیم یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ بدکاری ہو جائے سوائے اس کے شوہر کے کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتا. ماں کے ساتھ بدکاری ہو جائے تو بیٹا ایف آئی آر درج نہیں کرا, بہن کے ساتھ بدکاری ہو جائے تو بھائی ایف آئی آر دراز نہیں کر سکتا, کسی خاتون کے ساتھ اگر بدکاری ہو جائے اس کا دادا ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتا. فرض کیجئے کہ اس کا شوہر دبئی میں رہتا ہے, وہ ایک مہینے کے بعد دبئی سے کراچی آئے, ایف آئی آر کائی کی کٹے گی؟ زنا کی نہیں, بدکاری کی نہیں. اس کے بیوی اس کے حقوق میں مداخلت, یعنی یہ میری بیوی تھی اور اس میں دوسرے نے مداخلت کی ہے, اس کی ایف آئی آر درج کی جائے. مجھے بتائیے یہ شریعت سے برگشتہ, قرآن اور سنت کے بالکل یکسر خلاف یہ ساری چیزیں. قومی اسمبلی نے ڈیس بجا کر کے سب کو اوکے کر دیا. ہمیں تو یہ لالا پڑا لالے پڑے, ان کے اسلام کا کیا ہوگا, ان کے ایمان کا کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اتنی جرت, اور اس کے بعد آپ لوگ کہیں مہنگائی بڑھ گئی, دہشت گردی بڑھ گئی, یہ بڑھ گئی, وہ بڑھ گئی. یہ سب اس کے ذمہ دار حکمراں ہیں اور ہم بھی اس کے ذمہ دار. اللہ اکبر, میں عرض کر رہا تھا ایک جگہ صاف ستھرے کھانے, مگر وہ غلیظ کھانوں کی طرف جا رہا. کہا یا رسول اللہ, جی میں نے یہ آپ کو مثال دکھائی گئی کہ جو آپ کے غلام حلال طیب چیزوں کو چھوڑ کر کے دوسری بدکاری کی طرف جا رہے ہیں, اور جو زکات مال جو اپنے کھانے کا نہیں اس مال کو دوسرے لوگ کھا رہے ہیں. یہ ساری مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں. فرمایا میں ذرا سا آگے بڑھا, میں نے دیکھا ایک آدمی کو بڑا دبلا پتلا, ایک لکڑی کا گٹھا بنا رہا, خوب لکڑیاں, جیسے آپ دیکھا لکڑیوں کا گٹھا جو پیٹ پہ اٹھایا جاتا, خوب اس کو بنا رہا. بنانے کے بعد جب اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو دبلا اور کمزور ہونے کی وجہ سے وہ نہیں اٹھا پاتا. اب کیا کرتا ہے, عقل کا تقاضا تو یہ کچھ لکڑیاں کم کر لے. وہ کیا کرتا, جنگل سے اور لکڑیاں لاتا, لگا کر پھر اس میں شامل کر کے پھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. بار بار یہ حضور نے فرمایا جبری یہ کون احمد جو ایسا کام کر رہا. کہا حضور یہ آپ کو مثال دکھائی گئی ہے اس آدمی کی کہ جس کے پاس امانتیں موجود ہیں اور امانت داری کا خیال نہیں رکھتا, پھر بھی اس کو یہ ذوق اور شوق ہے کہ لوگ آن کر امانت اس کے پاس رکھوائیں. یہ وہ مثال آپ کو دکھائی گئی. آج آپ ملاحظہ فرمائیے, ایک انسان کی نہ جانے کیوں یہ فطر کہ لوگ اس کے پاس پیسے رکھوائیں, امانت رکھوائیں, خوب خوش ہوتا ہے. لیکن شرعی مسائل سن لیجئے آپ کیا ہے, اگر کسی کے پاس آپ نے امانت رکھی تو چلو بینک میں بھی امانت رکھنے کا سارا معاملہ موجود ہے, امانت رکھوائی آپ نے کسی آدمی کے پاس, اس نے آپ کی امانت کی ویسی حفاظت کی جیسا کہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے, لیکن اگر ڈاکوؤں نے گھر لوٹ لیا, ڈاکو تجوری توڑ کر کے سارا مال لے گئے, اب وہ دیندار نہیں, وہ آپ کو امانت واپس کرنے کا وہ ذمہ دار نہیں ہے, کہ اس نے اپنا مال بھی تباہ ہو گیا اور آپ کا مال بھی تباہ ہو گیا. کسی نے آپ کو امانت دی, اس امانت سے آپ تجارت کرنے لگ جائیں, یہ بھی غلط ہے. یہ تو رکھنے کے لیے آپ کو دی, تجارت میں نفع اور نقصان بھی ہوتا. جب آدمی کسی سے ادھار لیتا ہے یہ بھی اس کی امانت, کسی کو ادھار دیتا ہے وہ اس کے پاس امانت. آج آپ دیکھیے ہماری مارکیٹ منڈیوں میں کیا ہو رہا, ہم تو بازار میں ہیں جناب, اس مسجد میں ہمیں 27 سال تو ہو گئے, 40 سال ہمیں کھارا در میں ہو گئے. یہ الگ بات ہے کہ بیپار ہم نے نہیں کیا, مگر آدھے بیپاری تو ہو گئے. اچھا پتا ہے کوئی 10 کروڑ لے کے بھاگ گیا, کوئی 20 کروڑ لے کر بھاگ گیا, 100 کروڑ لے کر بھاگ گیا, 200 کروڑ لے کر کے بھاگ گیا. پھر بازار والے لیفا تھوپی کر کے شریف آدمی بنا کر اس کو بازار میں لے کے آتے ہیں, 15% پہ جناب سودا ہو گیا, 20% پہ سودا ہو گیا, پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ساری شرافت اور عزت اور ناموس کے ساتھ پھر لوگوں کے سامنے سے نکلتا. اوفو یہ کیسی عزیزان گرامی تباہی. اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے. ارے شرم نبی اور خوف خدا, یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں, نہ حضور سے شرم ہے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف. شیر مادر سمجھ کر لوگوں کی امانتوں کس طریقے سے لوگ ضائع کر. حضرت انس ابن مالک کی روایت پہلے بھی ہم نے بتایا, فرما جب بھی حضور خطبہ فرمات اور صحابہ کرام سے ارشاد فرمات, یہ جملہ تین مرتبے دہراتے ہیں، لا ایمانا لمن لا امانت اللہ، لا ایمانا لمن لا امانت اللہ، لا ایمانا لمن لا امانت اللہ. آگاہ ہو جاؤ کہ جس شخص میں امانت کا پاس نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا حضور کتنے خطرناک حالات میں، آپ سن چکے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فضائل اور مناقب میں، کتنے نامساعد حالات میں آپ نے ہجرت کی، چاروں طرف قتل کرنے کے لوگ کھڑے، مگر حضرت علی کو اس لیے بستر پر لٹایا کہ ہمارے آقا کو لوگ امین کہتے تھے، ہمارے آقا کو لوگ صادق کہتے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری امانتیں لے کر کے بھاگ گئے. اللہ اکبر فرما، علی ان امانتوں کو واپس کر کے پھر تم ہجرت کرنا. حضرت علی اس حجرے میں سوئے، سب کی امانتوں کو ان کے حوالے کرنے کے بعد، اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام ہجرت فرماتے. تو آپ نے دیکھا امانت کا کتنا پاس. اللہ اکبر فرما، یہ اس کی مثال دکھائی گئی ہے آپ کو کہ جن امانتوں کو سنبھال نہیں پا رہا لیکن اور امانتیں لوگوں سے لے کر اور ذخیرہ کر رہا. یہ مثال حضور آپ کو دکھائی گئی. جب آگے بڑھے تو دیکھا، ہم اس کو ہم مختصر کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی اس میں تفصیل ہے جو خصائص کبرا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ میں پڑھی جا سکتی. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ فرشتے چھری سے ایسے ادھر سے خنجر ان کے جبڑے کو چیرتے ہیں، چیرنے کے بعد جب ادھر کا چیرتے ہیں ادھر کا صحیح ہو جاتا، پھر دوبارہ ادھر چیرتے ہیں پھر ادھر چیرنے یہ صحیح ہو جاتا. یہ معاملہ ان کے ساتھ مسلسل ہو رہا. حضور نے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ؟ کہا حضور یہ آپ کو مثال دکھائے گی ان لوگوں کی کہ جن کی زبان سے لوگوں میں فتنہ پھیلتا، جن کے واز، جن کی تقریر، جن کے گویا باتوں سے لوگوں میں فتنہ پھیلتا، لڑائیاں ہوتی ہیں، دنگا فساد ہوتا. تو چونکہ یہ منہ سے یہ سب کیا کرتے اس لیے ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا. اور گویا یہ تا قیام قیامت اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے کہ جس کی زبان کی وجہ سے کوئی فتنہ کھڑا ہوتا. آج کی زبان کتنا بڑا فتنہ. اور دیکھیے قرآن مجید نے اتنی شاندار تعریف کی ہے، سبحان اللہ، عربی کی فصاحت و بلاغت ملاحظہ فرمائیے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا اس زبان کے متعلق، یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، جب تم بات کرو صاف ستھری بات کیا کرو، شفاف بات کیا کرو، غلط یا جھوٹ مت بولو، سچی اور کھری بات کیا کرو. جب تم سچی بات کرنے لگ گئے، مہذب الفاظ، نہ اس میں گالی ہو، نہ کسی کے دل دکھانے کا عنصر ہو، نہ کسی کی حوصلہ شکنی، کسی کے دل شکنی کا کوئی عنصر اس میں موجود نہ ہو، تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ کیا انعام کرے گا تمہارے اوپر. سبحان، انعام ملاحظہ فرمائی، فرمائی یصلح لکم اعمالکم، تو تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے اعمال اچھے بنا دے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. اور صرف یہی نہیں کہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے، ویغفر لکم ذنوبکم، بلکہ تمہارے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پس جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ اکبر، حدیث شریف میں ہے، امام غزالی نے اس کو نقل فرمایا کہ جو زبان کا فتنہ ہے اس میں جب صبح ہوتی ہے، جب دن شروع ہوتا ہے، یہ سارے بدن کے اعضا، یہ پیر، یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ سر، یہ کان، ناک، یہ پورا بدن زبان سے ہاتھ جوڑ کر کہتا خدا کے واسطے ہمارا خیال رکھ، زبان سے اپیل کرتا صبح ہوتے خدا کے واسطے ہمارا خیال رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا. اس لیے کہ بولے گی تو پٹائی ہماری ہو. مجھے بتائیے کوئی آدمی گالی دے یا فتنہ پھیلا تو ڈنڈا کہاں پڑے گا؟ سر پہ پڑے گا، ہے یا نہیں؟ پیروں پہ پڑے گا، پیٹ پر پڑے گا. تو حدیث شریف میں کہ سارے آگا زبان سے منہ سے اپیل کرتے خدا کے واسطے صبح ہو گئی، ذرا ہمارا خیال رکھنا، کوئی بات ایسی مت کرنا کہ جس میں فتنہ. اور اس میں سب موجود، مولوی بھی موجود ہیں، مفسر بھی موجود ہیں، فقہا بھی موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے امت میں فتنہ ہو رہا. آج آپ دیکھیں کیسے کیسے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں، اور یہ بات تو حدیث شریف کتاب الفتن میں بیان کر دی گئی. لوگوں ایک دور آئے گا کہ لوگ تم سے وہ حدیثیں بیان کریں گے تمہارے باپ دادا نے کبھی نہیں سنی ہوں گی، فتنہ کریں. اس کے لیے فرما فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ایسے لوگوں کے پاس نہ جاؤ، نہ ایسے لوگوں کو اپنے قریب آنے نہ دو. فرما جن کی زبان فتنہ ہو رہا، یہ وہ مثال آپ کو دکھائی گئی ہے کہ جن کی زبانیں جبڑے چیر کر اور دوسری طرف چیرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جاتا، اس کے بعد یہ چیرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا، تا قیام قیامت اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے. اور اسی قسم کی بیشتر کئی چیزیں جن کو میں نے حذف کیا، تنگی وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کئی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائیں، اور اس لیے دکھائیں کہ اے میرے حبیب، یہ منظر دیکھ کر اپنے غلاموں کو آگاہ کر دینا کہ دیکھو یہ سب برے کام ہیں، ان سے بچنا چاہیے، یہ ساری کی چال سیریں لہو لائف، ان سے تم کو بچنا چاہیے. اس لیے فرما لے نوریہ من آیاتنا، ہم اپنے حبیب کو اس لیے شب معراج لے گئے تاکہ اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں اپنے حبیب علیہ السلام کو دکھائیں. یہ ہم نے صرف چند نشانیاں بتائیں، ورنہ بیت المقدس اس کے ارد گرد کی نشانیاں، وہاں کے معاملات، یہ تو بہت طوالت کی بات ہے، جو گھنٹوں اس پہ گفتگو کی جا سکتی. ہم نے ان لے نوری یہو بن آیاتنا میں سے چند حدیثیں، چند باتیں صرف انہیں اخذ کی کہ جن کا تعلق ہماری زندگی کے سنورنے سے ہے، اپنے اعمال کو سنوارنے سے ہے. دعا کیجیے ان باتوں کو سن کر اللہ تعالیٰ معراج النبی کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے ہمارے اعمال صالح کی توفیق عطا فرما، اور برائیوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.